Aquí tenim el campió d'Espanya de l'any passat, el Cris. Cris, avui aquí a Cal Marçal estàs corrent a casa teva. Com ho veus això? Bueno, bé, per disfrutar i surti el que surti. Ara ja he acabat la temporada i el més important de tot ja ho tinc fet. I res, a disfrutar. Com ha anat aquest any? Bé, prou bé. Vull dir, no em puc queixar. Al principi de temporada va costar una mica, però al final m'he començat a despertar i bé, he acabat amb bon peu. Què és, on has acabat? Ahir parlaves amb el Sunyer, però explica'ns una mica. Sí, doncs, bueno, vaig fer el campionat d'Espanya i vaig acabar segon. Després, campionat de Catalunya ho vaig poder guanyar i Copa Catalana també l'he guanyada. I ara les Copes Internacionals, suposo, no? Bueno, ja n'he fet algunes i bé, han anat prou bé. Vull dir, el Mundial vaig fer el 39 i amb alguna Copa del Món he fet dels 30-40 primers. Què té aquesta BTT de Cal Marçal? Què té? Doncs, a part del prestigi que té, que havia sigut campionat de Catalunya de marató, doncs, està per casa i el terreny que tenim aquí no el té qualsevol. Per tant, això és per entrenar? Sí, i tant. Doncs escolta, que tinguis molta sort. Merci.